Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел 13. Вецер слізгаў па фінскім заліве, разрываў над ім авечыя хмары, гохкаў у пустыя байніцы старых фортаў, прарываўся на вуліцы Кранштата, гарэзі ў паддашках ганарыстых дамоў, шамацеў у абуджаных траўнем шатах паркавых дрэў і аціхаў. Адам і Ханым павольна дайшлі па доўгіх прысадах да цэнтра плацпарада і спыніліся перад помнікам Пятру Першаму. Агароджай манументу служылі ўкапаныя жаролами ўніз гарматы. Цар прывычна глядзеў у мройную далеч, паставіўшы правую нагу на сцягі шведскай эскадры. Яны пабачыліся яшчэ ў Петербурзе. Адам даведаўся, што Ханым вучыцца ў смольным інстытуце і вырашыў сустрэць яе там падчас прагулкі. Доўга сядзеў на бліжэйшай да ўваходных дзвярэй лаве, пакуль на прыступкі павольна выплыла група старэйшых курсістак. Усе ў белых сукенках і капялюшыках, у аднолькавага крою карычневых плашчыках. Але Ханым ён пазнаў адразу, усхапіўся, узняў руку з букецікам і ніякавата апусціў. Дзяўчаты прайшлі паўз яго, некалькі з іх зацікаўлена скасілі вочы, а Ханым, трымаючы за рукаў сяброўку, дрыготка спытала па-французску: «Вы тут? Ханым?» У Адама раптам змяніўся голас. «Я тут па працы, ўжо больш чым 2 месяцы, і не мог не пабачыць, праз 2 дні я вяртаюся дамоў». Яны прыселі на лаву, а дзяўчаты здзіўлена паўсміхаліся нечаканаму французу і адышлі. Назаўтра была субота, калі студэнткі вольныя ад заняткаў, і ранішняй кананеркай, якая перавозіла не толькі маракоў, але і цывільных, калі тыя маглі прад'явіць пашпарт, яны дабраліся да Кранштата. Заканчвалася вясна, але сіверны балтыйскі вецер, які скрутна гойсаў па палубе, паспеў не на жарт застудзіць, і цяпер яны ў абдоймах астраўных вулак ды прысадаў радаваліся зацішку і цяплу. Ад помніка Пятру прайшлі да якарнай плошчы з новаўзведзеным марскім саборам, схаваным пакуль яшчэ ў рыштаванні. Пляц быў выкладзены роўным часаным камнем, і Ханым спынілася, пастукала чаравічкам і ціха прамовіла: «Некалі мой тата быў каменачосам, уяўляеш, ён рукамі высякаў вось такое». Яны загледзеліся на залачоны купал сабора, адкуль ім усміхнулася сонца. «Які незвычайны арнамент!» Прашаптала Ханым і паказала ўверх. Медны купал храма, зменшанай копіі Святой Сафіі ў Канстантынополі, быў аблямаваны якарамі і выратавальнымі кругамі. «Хадзем, я табе яшчэ нешта пакажу!» Прапанаваў Адам і за руку павёў Ханым да недалёкага яру, праз які быў перакінуты незвычайны пешаходны мост. Яго дзіўныя металічныя канструкцыі з ажурным пераплётам балак і цягаў стваралі ўражанне лёгкай павуты, але кляпаныя формы надзейна застывалі на гранітных сваях быках. Ханым усміхнулася: «А гэтыя металічныя расцяжкі нагадалі мне тваю вежу Эйфеля». Яны спыніліся на сярэдзіне драўлянага насцілу, і Адам абняў дзяўчыну, а тая не адштурхнула яго. З хвілю памаўчалі, і першым загаварыў ён: «Я цябе больш не адпушчу, мы цяпер заўсёды будзем разам. Дзе? Сполашна ўздрыгнуліся ейныя вусны, а глыбокія чорныя вочы, як той яр пад імі, напоўніліся туманам. Заўтра ў Шчэціне надплывае цеплаход, у мяне асобная каюта, ты маеш пашпарт, а са Шчэціна праз суткі будзем у Парыжы. Гэта вар'яцтва! Ледзь не прастагнала Ханым. І немагчыма, мы рознай веры, але я кахаю цябе. Адам адпусціў дзяўчыну і адчайна схапіўся за галаву, нахіліўся на жалезныя парэнчы, а потым павярнуўся да марскога сабора і ўзняў рукі. Глядзі, храмы ўзводзяць людзі, а вера, вера ў нас саміх, у нашых душах, і за каханне няма вышэйшых касцёла, царквы, мячэці ці сінагогі. Безумоўна, калі каханне ўзаемнае. Адам прыціснуў Ханым да сябе, уліўся ў яе да біблейныя вочы пад высокімі ўзлётнымі брывамі і прашаптаў: «А ты кахаеш мяне?» І ў тую хвілю пад ім захістаўся гранітны падмурак моста, а аксамітныя вусны, з якіх зляцела ціхае так, адарылі Адама персікавай асалодай. Незвычайны макараўскі мост зрабілі ў цэхах кранштадцкага марскога завода, у якім два месяцы пераабсталёўвалі і параход «Роберт». З яго па замове Эмануіла Нобеля на гэтай найстарэйшай расійскай верфі быў створаны карабель, якому пакуль што не было назвы: цеплаход, салярход, дызельход. Паравыя кацёлы турбіна былі заменены новым рэверсійным рухавіком дызеля, забітыя сажай трубы дэмантавалі, і Роберт з новым сэрцам, зробленым на аўсбургскім маторным заводзе таварыства дызеля, рыхтаваўся да свайго новага плавання з Пецярбурга ў Шчэцін і назад. 1500 марскіх міль. Параходы на гэтай лініі з'ядалі за маршрут каля 50 тонн вугалю, а нобелеўскі цеплаход тых жа габарытаў і з нашмат большай агульнай загрузкай абяцаў патраціць не больш за 8 тонн сырой нафты. Такі, прынамсі, расход падлічыў і гарантаваў спадару Эмануілу Нобелю Адам Мацкевіч. Тую навіну сенсацыйна растыражавалі сотні журналістаў, якія былі запрошаныя на дызельны рэйс. Падлікі Адама Мацкевіча не спраўдзіліся. У цеплаходным рэзервуары засталося яшчэ 1,5 тоны нафты. Назаўтра, калі запусцілі і пачалі праграваць рухавік, Адам вярнуўся ў каюту і спешна напісаў у блакноце: «Вельмі паважаны спадар Айдар Зеналабдзін, я маю найвялікшы гонар злучыць свой лёс з Ханым. Запэўніваю, што зраблю ўсё магчымае і немагчымае дзеля ейнага шчасця. Калі можаце, зразумейце і даруйце. Пры неабходнасці звязацца са мной можна праз адміністрацыю вядомай вам рэстарацыі «Вікон». Ваш Адам Мацкевіч». Падышла Ханым, абняла яго ззаду, прачытала, а потым забрала асадку і дадала: «Любы татка, не хвалюйся, усё будзе добра, твая Ханым». Адам акуратна адарваў старонку, згарнуў, дапісаў бакінскі адрас і выклікаў памочніка капітана: «Я ласкава прашу выслаць гэты тэкст тэлеграмай», і дастаў з кішэні 100-рублёвую асігнацыю. «Гэтага замнога? Здзівіўся памочнік, а потым выструніўся і кіўнуў галавой. Рэшту я неадкладна вярну. Праз гадзіну яны адплылі з Кранштата. Справа ім салютаваў маяк марскога канала, як каменныя чарапахі праслізнулі абарончыя фарты, якія некалі пільнавалі фарватары-падыходы да стольнага Петербурга, а цяпер сталі непатрэбнымі. Карабельная тэхніка ды ваеннае абсталяванне не стаялі на месцы. На палубе, любуючыся сонечнымі пералівамі ва ўзбуджанай вінтамі вадзе, Адам мякка абняў Ханым і паўтарыў: «Усё будзе добра». Каля баку ў асабняку Тугіева ішлі цяжкія перамовы аб куплі ягонай нафтавай свідравіны французскай кампаніяй Ротшыльда. Некалі шанцавітаму камінячосу яна дасталася за 5000 рублёў, а цяпер за яе гатовы былі выкласці мільён. Дзверы ціха расчыніліся, і да гаспадара спешна прышыбаваў ахоўнік, пакланіўся, паклаў на стол бланк нечаканай тэлеграмы і выйшаў. Прачытаўшы, Тугіеў некаторы час заставаўся нерухомым, затым перавярнуў паперыну тыльным бокам, устаў, зняў са сцяны цяжкую каўказскую шаблю ў пазалочанай похве і зноў прысеў. Акамянела агледзеў прысутных, толькі ўздрыгнула чорная брывіна. Левай рукой накрыў тэлеграму, уздыхнуў, і раптам над ягонай галавой бліснуў крывы клінок шаблі. Яна секанула па стальніцы і ўелася ў дрэва. На лакаванай паверхні, як на паламаным лёдзе, з'явіліся трэшчынкі жылкі, а яшчэ фаланга мізенца. Тугіеў адхінуўся на фатэльную спінку, дастаў кішэнны гадзіннік, пстрыкнуў вечкам, паглядзеў на стрэлкі, закрыў. І толькі тады заўважыў, што з раны на пінжак і штаны капае кроў. Ён спакойна абкруціў, пераціснуў адцінак пальца гадзіннікавым ланцужком, зноў агледзеў прысутных і хрыпла спытаў: «Дык на чым мы спыніліся?» Агаломшаны прадстаўнік Ротшыльда наструніўся, часта заміргаў і амаль без акцэнту прагаварыў па-расійску: «Мы прапануем 2 мільёны, больш не зможам».